هغه دا وایي چې اسماعیل علیه السلام یو سړي سره دا وعده کړی و چې زه به دې ځای ته راځم ته راشه. هغه وایي او زه به راځم. ته بل سړي هیر شو نو اسماعیل علیه السلام وته هلته شپام تېره کړې وه. بل ورځ سړی راغی نو دې ورته وایي ما خو ډک نری والی ده دې ځای نه. هغه وایي زما هیر شو دونه پورې وعده پوره کړې ده. زمونږ نبی علیه السلام په باره کې عمر راځي چې دې وعده به پوره کولا. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه السلام د وفات نه وروسته اعلان وکړ کده نبی قرضه پچایي یعنی نبی دې چانه قرضه اغستی په نبی دې چا قرضه یې په نبی دې چا قرضه یې یې وسره وعده کړی نو مال را دے زبدل پیسې درکم داغه قرض خلاصوم او کچا سره وعده کړی وعده ولا پوره کوم. هغه ډېر خو وعده پوره کوونکی و. جابر بن عبد الله راغه چې نبی علیه السلام خو ماته ویلو کله بحرین نمال لاغه تالو پکې ډېر در کوم هغه ډېر زیات مال پکې ورکو. نو ګویا پیغمبران ټول چې وو دی وعده پوره کولې. زموږ نبی علیه السلام به هم وعده پوره کولې. انه کان صادق الوعد وکان رسول النبی او رسول نبی وکان یامر اهل بالصلاه والزکاه او دبا حکم کو خلقو تا اهل خپلو فرمان بردار تا د ټولو احکامو اهل زکه مخکې کو وانذر عشیرتک الاقربین اول دی دی کنا بالصلاه احکام کو ټولو کو خصوصا بالصلاه پمانزو و زکات او په زکات سره وکانه اند ربی مرضیه ور خپل رب سره غره کړی شوی. وذکر فی الکتاب ادریس یاد کا په کتاب کې واقع ادریس علیہ السلام دے درزی وو. مفسرین لیکلی دی کې رومانی کې دی وکانه خیاتن زکریا علیہ السلام ترکانو ادریس علیہ السلام درزی وو. کسب ګور ته وسپک نه ګوره چا ویری دی چه اول پیغمبر چه موازین یه جو کردی تلی کلو سیر پاو وغیره دا چه کم جوڑ شوی دی دا دیو ادریس علیہ السلام اول وصله دا جنگ دا پاره چه جوڑا کردی وا نو دا دیو دا ادریس علیہ السلام اللہ مالوسی اغلی کلی دی او چا پاک دوم لکلی دی ادریس علیہ السلام مبارکه چې اول من خط بالقلم اول قلم دې استعمال کړی دی اول من خط الثياب اول جامې دې ګنډلې دي اول من نظر فی علم النجوم والحساب اول حساب او علم النجوم کې مهارت الله دل ور کړو او ادریس وته ده کوي لکثرت درس هي چې هغه درس ډیر زیات کی لکه سبق به ډیر زیات خو هغه وخت کې د دې وجنه اگر چې تفسیر قرطبی بیا په دې قول باندې رد کړی دی چې د دې وجنه نه لري وزم کله چې انو می دري چې اړو درس نګي ادمون یو استاد او مولانا ادریس رحم الله هغه په کال کې یو غیر حاضرین نه کولا. ادریس علیه السلام سره ملاقات شوه دی بخاری کې راځي په اسمانونو کې او اسمان کې او اور د مبارک دام چالي کړی دی د ادریس علیه السلام مبارک چه دب کل ستن مندلا لکه جامعه بگندلی نو سره به سبحان الله وی هر وقت سبحان الله سبحان الله اوس درجان تو گورا کنا جامعه بگندی و سره به ٹیپ لگی دلی گانه باوری هر سو گانه باوری اجرن دک اموز اغشه لگی دلی دیگی ایڈوری ٹیٹر که لگی دلی یرا ٹیٹر والے بلکل نوری نور تو باوری نو نیدریس علیہ السلام با هم گن کو اوم به ذکر کو پخانو خود و هم میچنه وڑاولی اوم به سره صورت یاسین وی نا پاگه وڑو که بم براکاتو نا اوسو اوس چه وڑا آگه گی نلس کنزلی کڑی او دره بوتانو نیلگولی وکان یا مرو وکان وزکر پیل کتاب ادریس انو کان صدیقا نبی یا یقینن وده رشتن پیغمبر ورفانا و پرتکڑ اومنگ ده پا کمالاتو که اسمان تطلل نری مراد مکانن علی یا اوچت مرتبه تا شرف د نبوت مور کړو اولائک الذین دا کسان دی انام اللہ علیہم صراط الذین انام تعالیہم چا اللہ خاص انام پا دی کڑو دا بیان دی رس چا چچا بان انام شوی دی اولائک الذین دا موصول نرے الذین سوک دی من النبیین دا پیغمبرانونا منعم علیہم اول پیغمبران دی من ذریت آدم تولاد آدم علیہ السلام نا یواد ادریس علیہ السلام دلتا یادی من ذریت آدم تفسیر قرطبی یواز ادریس علیہ السلام وممن او باد داغ چانا اوما او دا اولاد داغ چانا حملنا چی سوار کرو منگا معنو دنو علیہ السلام سرا سوا دا ادریس علیہ السلام نا پای قول چی دا ادریس مخی ترشیر دنو علیہ السلام نا ومن ذریت آدم او باد دا اولاد دا ابراہیم اور اسرائیل نا ومن ذریت ابراہیم کی ذریت نا یادی یواز ابراہیم وحدہو یادین و اسرائیل او دا یعقوب علیہ السلام او موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دا ټول انبیاء بنی اسرائیل او ممن هدینا او دا غچانو چې موږ ته اسلام ته ہدایت ورکړو هدینا الی الاسلام تفسیر قرطبی وجتبینا موږ ورکړو په ایمان قرطبی اذا تطلع علیہم سرد مقبولیتنا اذا تطلع علیہم کله چې لستری بشو په دی باندې آیات الرحمن رحمان پکې بیا راغې د رحمان باچا آیاتونه خروا سجدا وبکیام دیم غردی گیغیم غردی دریو دا دیال کے چی سجدے کون کیو جڑا کون کی بکیا دا جمر دا باکو فوضل کبیرو باکی جڑا کون کی تا ویرکی گی فخلف من بعدیم خلفون اسو گو رزاغون کے تصرف میں وقابون کے نشیمن دا باز پا جالا کے کارغان ناغللو دا اینے کانو نرست بدان ناغللو فخلف من بعدیم خلفون پیدا شو رست ددینا ناکار خلیپگان خلفون مانا ار ردی گد نشین چې فخر ناستی گد نشین چې فخر ناستی اگر پلار اگر نکاح گدے خراب کړلا ولې د خلفن معنا کړل تفسیر قرطبی ناکار بچی پیدا شو اسی وتوی پیر زادہ اسی وتوی اخون زادہ اسی وتوی صابیہ کو هغه وایس خابونیا کو انوم به ولا خلیږي ار پلا را دنی کا پتری کا بن جی سس کارو نکی ادا الصلاۃ برباد کو دا منز اعتقادا نے برباد کو یہ عملن برباد کو دمانز پابندی نے کی نبی ویر وغیو تن تخلات رضی اللہ عنہ ارجے فصلی فین کلم تصلی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قول نقل کڑے دے امام احمد قل کتاب کے یو سڑے لیدل منز کو نظر درے کو ویر کرن داس منز کے پی سلویخ کالو شو چې دا مونږ په دې طریقې سره کوم وی کمړ شو کنه نو په فطرت محمدی بنه مړو تاسو مونږ مکوا تاسو تاسو سب پیټی غونته کې پرېټ کې نبی فرمایل کنه نمازګر مونږ نه کیږي هغه وړي وړي چې پوجي چې وخت په ختمه دورې نرا بجی نور د دوبې دو وخشیم نقر نقرتن او نقرتین یو سو ټنګې بر کارګو غونته کې وخی فذاک صلات المنافق او وی پیجنا منافق راغل دے منز کی منزے برباد کو تراوی اخو بالکل برباد کری دی دا او منز نینو غیر مکلف کلا کلا لکی پوستو رکے یہ پینزل لس منٹو کے تراوی نہ منو تا چاوی ری جی پینزل لس منٹو کے تراوی ہوکا تراوی سمی کو دا منز دا کسر کو اتفاق نشتا چیتا سلامم پو اولاد باندے چے السلام علیکم جوڑ پاسے دلے اجی سو خلق نیغی نتوے ولد والین اجی وی امین نتوے ورخت شوے دا دې تراوی خو نه ترلاوی پکې نشتا خو چې کوم نبی علی السلام کړی دی هغه ځانه تم نه شو کولې تفسیر مزاری لیکلی دی ومن الليل فتهجد به کې مکه تیر شایا ته چې نبی کوم تراوی کړی دی نبی نو تر پېشمنی یې کړی دی هغه تر پېشمنی کړی دی دا دون لاندې کړی خو تا دی موږ کو ته لاندې وایو دوه دو په نسبت وایو ها رکو سجده برابر زه تر ثواب موږ برباد شو تراوی خو پکې ډوې صابي نه او پیزان له غوړې ورکی نه یو ته ټې ټې کنا ورځ مقرر شې وی دي نن شپه د ما مې نه بلش پر بل مېلم او پیزان خو خوري غوړې حق به پتا تاو باندې وې کنا وی جمعه ته وششنو حق کو داولې غوړې غوړلې وکنا مونږ د حق په زور وایو اس پوره شروع وایو یو کون ډوړې ماته کړي دار سو حق په زور نه چې ویلې چې ششنیږي اجمات او ششنو بلدا غید حق تک خوکارا کرو خود حق مصدا کے پٹ کرو حق ستو بھی اگے پٹ کرو حق دغو چو گوڑی پہ مخرا اگا شیئے پٹ کرو ازاو السلاتا ختمون بربادو ختم کی وی رویش پہ ختم دی شبیڑا دا نا خواہ دی خواہ ناسی خبر بکی چھے پکے روڑی مند ترڑی بھئی گرزی را گرزی با اپی جی سے بزر سلا کڑی چکل وقت رانی زیشی ناگا گیر بدل کی ناگا وقت بوی وما الله نائی پوشی جی رکول جوڑ ورزی جوڑ نتو سر اتردی اضاعوا الصلاة منز دے طول برباد کو قرآن دے برباد کو ختم لطل لطل لطل لطل لطل قولو قلیلا وطرکو کثیرا عبادتون طول برباد منز برباد اضاعوا الصلاة یو کار خداو شو منز برباد شوی دے چی بے وقت کی منزونا تی بڑکشی دوزخونا بے وقت منزونا ہم کی وقت لانے دے ترائی بکی نے جو روڑے اخری نہیں بس لس توری را خطلی دی اللہ اکبر بیارا تا وارے جاڑی نا شل لکا تا ترائی سڑو خود طول لپک پل ٹیم بانی دی ٹیم چرے برباد کنم دی منز برباد کو اضاعوا الصلاة بیٹے ما خو کر نکے اور بیٹے ما ریبلم نکے بیٹے ما منز بولے کے اضاعوا الصلاة یو خدا واتبعوا الشہوات اور روان شو دی پا مزو مزو چرچو پس روان شو شہوات سس دی نوی تفسیر قرطبی اور تفسیر روح المانی کی من بن المشید چھ پوخ نہ پوخی جوڑے ورکب المنظور اور خیستہ نہ خیستہ سور لے گورے ولبس المشہور خیستہ نہ خیستہ جامے گورے علی سے گوئی اور دین غم نہ سر نشتہ نہ خواہشات و تابعی دا سے کسان دی کہ نہ خواہشات و تابعداری کی اور بیار آگے شاواتو اور خواہشاتو دا تابدارو نخی ام خولی دی محمد ابن کعب وی بیمار دی دا نخی پا کتاب اللہ کی منتی دی سنگی شرابینا للقہواتو کاوی بڑی رسکی دا افسر سا تعریف دے دا افسر دو تعریف ہے یو دا چی تکل نا وقت ترالی یو منٹو دی بدن یو دو منٹا مخ کرا گلی ولی دی نا وقت رکو انور با ہمیشہ دی درے گھنٹے لیٹ رازی دتا افسر بھی رکھی گی ادویم افسر سے تبھی تو چھ ٹاکو تبھی رکھی گی لس میں ڈپس بدے چیز کی شرابی نہ لے قہوات قہوات ہو تو قہوے تے شراب دیر سکون کے دے تراکی نہ لے سلوات ہو ٹھیک تو کہاوت اس کی منزل خود راضی کا نا منزل نہ راضی لعابی نہ بل کعبات لو بیل تو جوڑ کڑی تاش ماش کی پھر وہ جل انڈو رقادی نہ لعتمات ہو نماز قطن مانزل انرازی آرام کی مفرطینا فی الغدوات تسار مانزل انرازی ادو سوٹا پروتے تراکینا للجماعات امامتے سرے خوڑو لگینا رست رازی چی منزوشی بیل آیت الست محمد ابن کعب فخلفا من بعدیم خلفون داود علیہ السلام تا دا وحشی ہوا چکوار ملگور ترے ہوا ہے اوزان خبر کا چی شہوات پا پکینی زکا شہوتوں نہ سونا پورا کہنا عقل برے دونا بندی شہوت پرست انسان چرے اگر طاعت نہ محروم ہوئی اگر او تیرے پدی پوئی کی جو پکوڑے ہوئی ڈیرے او کھیٹ ڈکا کی نور اگر دینے سے خبر دے جمعات کے کم نہ سے دلا پتہ نہیں تے جمعات کے خوراک نہ جائز دے دا بالا اے کہ چرے تے کا پن ہتی اب از دے شروع ہوئی او جی نیت تڑی نہ اگر وقت میں بوجا پخلا کی او منز بے شروع کڑم منز کی ام بے تیری نا بس عجیب منزی منزی مران کو اور خواہش تابداری کے خوشحال دے روجہ میں نیو لے دا روجہ نیو لے دا واسے کاکا چھتا پکوڑے کی ادھرے پکوڑے تیرا واغذ کرے تپوستے نکی پارا میں ماتی تادوہ کارونے اکڑلنو دے گدنشینو دے غلط و خلقو نسے چل بکی گو سو سبت جوڑی گی نخربت جوڑی گی پساو پیل قون غیا زردہ چھ مخامق بجی غیا سزا رسر کا شیتا تفسیر کبیرو غیا د جہنم کند تا تفسیر قرطبی الا من تاب و آمنا مگر اگر سوک چھ توبے و باسلا ایمان روڑو و عمل عمل صالحا و عمل صالحا عمل نیکو کو فولائے کدا کسان یدخلون الجنتا داخلی کی بجنتا فلا یظلمون شیئا پدی وظلمون کڑی شیئے سو دا جنات چکم دی جنتا چکم دے الجنتا دینا بدل لے جنات عدن نو بدل بعضو جنتو جنت عدن تا جنتو نو غدیر دی کنا دیو جنت عدن تا دی جنت عدن کم دے اغا وعد الرحمنو چھ رحمن بادشاہ وعدہ کڑی دا موی صورت کے رحمن دیر را دی عباد او رخ پل بندگانو سرا بلغیب پششا پنالی دلی فدا سے حال کے دی یہ نوی نی خبر کو نہیں دلی دلی کو نہیں دی کنا خو لیکن پا غیب ہوئے ایمان دے انہو یقیناً شان داری زمیری شان کان وعدہو دد وعدر اللہ ماتی یا چی پورکی دے بشی ضرور لا اسمعون فيها جنت تلاڑ دلته بسنګ چری شور بډیری نه شور وبکینی شور خو خزی کی جی سلور خزی راجم شینی بس دغه شور ډیر دی لا اسمعون فيها لغوان نا وری دی پدې کې لغوان بے فایده خبرې الا سلاما سیوا د سلام نا لیکن سلام السلام علیکم سلام سلام ولهم رزقهم فيها تدیره پارا با رزق رزق دی لا پدې جنتونو کې بکرتن واشیا سبا بیگا بولے گرما بولے نا ورکی مادی گر کواڑی نا خو بھئی اخبار وقتی خو لیکن متعین وقتون دادوری بکرتن واشیا انور چی کل دلو گواڑی نا شیب واتا ملاوی کمی وقت گواڑی اکو ڈوڑے گواڑی تلک الجنت اللتی دکا جنتنا تلک مبتدال جنت خبر اللتی اللتی خبر دلال جنت داس جنتنا نورسوها ذکا اللتی موصول لکنه بسلتن و عائدن فمیراس کی ورکو منگا دغا جنتونا تاستار اپلار لکن میراس ہو کنا اگو پا دنیا کم دیر بے غیرت ہے چی پلار وقت شر جری وزمک اپری خود الاغوز پاک مرلوم نشتا ناغب بل بے غیرت ری پلے بل لینو چی آدم علیہ السلام کم جنت کے ہو اگا جنت ہو نگٹو نورسو من عبادنا فمیراس کی ورکو دام پلے بندگانو تا ار چاہتا نا من کان تقیا اگر چاہتا چ بچ کی دن کے دے دا چ متقی ختم ملاوے گی دانا چ تاول ملانو کان دے چ ملان دے شرم خان دی او پردی خری او خپل تا خان دی ابیا وے چ منگا میاں وپے سوار جنت تا زنا دا دے جنت تن دے پد ملا بانے بسورے فتقوا بانے بزے چ تقوا ٹکٹی دے ذرا و ما نتنزلو دا انبیاء ذکر شو ملائک ماجز دی انبیاء خو عجز دی ترو سے ذکر کو وما نتنزلو منگا نراکو زیگو اللہ بیامر رب دیکو مگر دخپل رب پاو کما بس چه رب راتو ویچی زورشا نورزو منگ تشریعن یا تکوینن مسخریو تا یو زین بل دیتا چیزو پا آزادین شتلے تپوس کو لہو اکیو اللہ علا منگ لنا ملائکوی اللہ علا ما بین ایدینا اگر ایچی زمون مخیری مستقبلو وما خلپنا آگا چی زمون رستو دی مازی وما بین ذالک اگا چی دے پا منز کری حالو حالو ماضی و مستقبلو دا دریوار کی چی سکی گی زمان و زمانیات مکان و مکانیات یو دا اللہ پا قبض کری وما کان ربک نسی یا ندیستا دا رب سوئی رو ان کے اگر دا موسیٰ علیہ السلام ارشو اگر دا یشع ارشو لیکن ستا دا رب یہ را نرازی رب السماوات شبات دا لرکڑل دعوی دا صورتو رب دا اسمانو نو رزم کرے سچی ردی دوارو پا منز کری کی او دا اللہ عبادت کوا وست لعبادتی زان کلکو ساتا دا غا پا عبادتو حل تعلم لہو سمیعا آیت ممی لہو دا غی رحمان بادشاہ را پارا سمیعا ہم نام ہم صفتو دا سوکشتا دا اللہ نصیبا چر عبادت لائقی نشتا اول ایسا ختم شوا دا انبیاء و دا ملائک و عجزو دوی میں ایسا شروع کی گی ویقول الانسان تا کافر انسان ذکر کی او دے بیری تخویف اخروی ددر پارا با ذکر کی اور پلسرات ذکر بکی دا آخرت ذکر نبکی ویقول الانسان و آئی دا انسان کافر انسان دے آئی دا ما میتو کلتی زمرشم لسو فوق رجو حییا نخام خاز زبار استے لکے گا ما جوان دے دا سے بلا چرتوشی چھ بس مرشو نکی زکت مارا اولا یسکول الانسانو آیا سوچ نکی دا انسان لا یسکرو لا یتفکر روح المانی فکر نزغلی دا انسان انا خلقناو من قبلو چھ مونگا دے پیدا کردے مخیر در دے سوالنا او مخیر در دے غگی دونا تفسیر قرطبی دو چھ دا کما خبر او کردے دے نمخی دے مانا دے پیدا کردے او حال لارے وہ حالیا لم یکوشی آج دے اسنو فورب بکاستا پرب میرے قسمی تخویف اخروی لنا شرنہم خامخواب دی جمکوما موقف کے والشیاطین او خامخواب مونگا جمکو شیطانان دی ملگری ثم لنحضرنہم بیا دی مونگا حاضر کو حول جہنم آر جہنم نا گیر چا پیرا جسی یا پڑم خطراتو جمر جاسو ثم لننزعن بیا مونگا خامخا بیل کو روب باسو من کل شیعتن دہر یو ڈلنا یہودیان عیسائیان مجوسیان و مشرکان ایوہم چکم یو پدی کے اشدو ہوا اشدو دا یو سلور حالتو نا دیکنا یو حالت پکیدار چی اضافت و پکیشوی اور صدر سے لب محضوب ہدایت والا مثال لے ایوہم ہوا اشدو کم یو پا دی که اغدر سختو علی الرحمنو در رحمن پا مقابلہ که عطی یا تمیزو تجیحتا دنا فرمانے نام مونگ تا بیا پتاو لگی کنے جا کم یو یهودی عیسائی مجوسی مشرک وغیرہ راضی یا کم یو زانی و شرابی جدا جدا شیخ ہوئی چیزو که نگڑے موزو چتے ما سم ملنحنو بیا مونگ پا خپلا مونگ پا خپلا علم خپویو باللزین پاغچا هم اولا بحاصلی یا شیخی دیر حق دار دی تا جہنم لداخلے دلو مونگ تا پترا تحقیقاتو تا ضرورت نشتا چھے کم لجہنم خلق دے ناغا دے و ایم من کم ان پمانا دما نافیا نشتا پتا سکے یوتن اللہ واردوها مگر ورزی باور تون کے بے پر یہ دوزخ ہو دا دوزخ وجود دون یقینی دے چھے ار یو پہ ورزی یا با دخولی یا با عبوری دا سے بزی جی کانا مومن بچے پوری ہوزی پا دے کے با دا در عمل نا سورلے جوڑی گی کا عمل خلی دا بریخنا پشان کلک خرابی دا اس گنتا کے بزغلی کلک خرابی نا پا کوڑ بروانی خو پا یو طریقہ بزی خو پوری بوزی اسوک با پوری زی جی نا جوڑ رو بغرزی گی جہنم کے پلی سرات چے دے دار جہنم دا پاسے جو کڑے دے او دیر جات نرے دے اور دیر جات تیر دے ادق من الشعر واحد من السیف دو ویختن زیاد نہ رہ دے اور دو تور نہ زیاد تیر دے اور زیو پی خام قدا بنوے چلتا دمارا مور وادری چی زمان نمازم کنے دے گاڑی تا بایما نزیب ورزی و ام منکم الا واردوا تا در رب فیصلہ دا کانا علی ربکا حتما مغزی دستا پر رب باندے حتما لازمی و ضروری فیصلہ مغزی مقرر کرشو واجب سوک چی دی کنے کان دی کبدان بدان دی ورزی با ہاں بیا داغے نہ پس سے کم دے نہ بیری گی با دا سے او گانا کنا لگا دا ریلوے اسٹیشن نی نہ پدے کے کل کل پل جو کڑی دا سے برا چھ گاڑی دا سڑے ہونا چکی پبلا گاڑا پیلا سی جی نہ دک شانتی او پل بجوڑ شوی او اغبا کراس کی او زی با اور ڈیر لوے مدال لے زر کالا مسافت باندے دا او گد دے اور چڑھائی پکے را پدرے میں سکے اترائی پکیر پدرے میں سکے نیخ تللی پدرے میں سکے کم کم کسان با اللہ پاک بچ کی کم کم کارونو والا پکار دی یو دا چی دا حکومت نا مظلوم خلاصی چی تا حکومت ظلم کی کنا او غلط کار اکڑی زو وزیر شوی ما او غلط کارو کی دا دقی ظالم وزیر و باکشاہ و گورنر و دا غم مقابلہ کی نا پولیس رات بانے بنی اغزی یو خو پکے دے دے تبرانی کی روایت پی دا عیشی رضی اللہ تعالی عنہ دوے مغرے چھے لڑی جماعت سر گوٹے بار زی نظر جماعت ترازی درے مغرے چھے خلقو تر سنت تعلیم ورکی دین ورتخی اور توی چھے سون دین نے پائے برابر عمل کوئے بلغرے چھے لمانزر انہی دان تر واغ استلاف صلاة نورن ظلم نیزان بچ کا ظلم و ظلمات یوم القیام یا بارتا تیری جوڑی گی بدور السافرہ کتاب دے صفحہ 150 دا کسانی قولی دی چھے دادا کارون کی حلتا بلا خیر خیری او بل دا چھے سخاوت دیر جات کی صورت حدیث کے براشی چھے کم سخاوت والدی غیب و پیزی دانور بہتوی منافکانو چھے منتا لگ سبرو کے نقت بسم نورکم رنا را سرا منگ استاسو پر رنا زو لکر گاڑی لیٹو نا خرابی ٹرک تے مخ کی پائے پسی روانی این دل تا گرا جی نشتا دل تا دا بیٹری چارج کی گی نا تا دے دے دنیا ہو سم بیا ننجی منگ بخلاسی ورکو بچ بکو منگا یا ابتدان بے بچ کو اول دل بجانت تلڑشی یا لکن تکو پکو غرزی کی بیابت روزی گنانگار اللذین اتقو آکسان لبخلاسی ورکو چی زانی دے شرک و دا کفر نبچ کردے دے اتقو شرک والکفر جلالینو و نظر الظالمین او پریگ دو پکے منگا مشرکان ظالم بمانا دا مشرک بیا جلالین فی آپا دے دوزخ کے جسی یا پڑمخ پراتو سمرن وحضرنم حول جاننم جسی یا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ كَلَّتِ الْأَسْتَرِجِي پدی باندې زمونږ آیاتونه بالکل واضح مقصد والا مقصد واضح دے پائے کې دا ذکر دے چې ایمان دولت ډیر اوچت دولت ته د مؤمنینو لپاره حقانیت ته او کفارو لپاره مغلوبیت ته او مؤمن لپاره غلبه را قال الذين كفروا واي كافرون للذين امنوا فبارد مؤمنانو کې تفسیر مدارک کې دي دې و مجلس جوړ کړي خو کافرانو مشرکانو او غٹ غٹ بالختون بیدان تا کی خودلو سپریم رے بے اوکڑلے گری بے منگس کڑلے دیا پکی دی زکه ګری بداغي وې او خو پټکی مټکی به وته وال ځان به برابر کړو جامې به وته برابر کړې بیا به وې یره مونږ خو یو کا خوار پاړه کو مونږ خو یو کا غریبانان مسلمانان نهي وته یره تاسو خو ډېر خم خوریز یې خپل مزیدار شکرونه ودی ایو الفریقین کم یو د دواړو ډلو نه خیر مقامن ډېر غره دې مقامن د جهاته د ودری دونه د جهاته د منزل نه د جهاته د زیو د مکان نه واسن و ندیا او ډېر خیستره په مجلس کې ندی وی لیکيږي المجلسو ابن کثیر احسن الندی چې کله خپل شی او مودودی او بیا په الزام نه دینه پس کتاب لیکي چې توبه او باسر دې مودودی نه ما احسن الندی ردو په مودودی وکما لکنا قبلهم من قرن او سونه مونږه تبا کړو مکه ردینه له پیړو نه عادیان او سمودیان هم احسن او اساسن چې هغه ډېر خیستو اساسن په سامانونو کې اسبابونو کې اسباب ای کر ڈیرو دریس اور کر بڑستنی وی اوچھتا میل مولا سلور میل مانا نور آگلی ورے یاو پا منظر او پا شکل کی چتا بوتا قتل نا پا جوسے سکھ مسلمانے دو دون اخکولی او خطبہ کڑی میں خل ور تو آیا جواب ور کا تحقیقی من کان فی الدلالت سوک چی پا کفر او شرکی فی الکفر تفسیر قرطبی فی الشرک جامع البیان دی تبی دلالت فلیم دلو الرحمن امد مولت بور کی دلا رحمان بیا ذکر کو رحمان بادشاہ مدہ مولت ورکول حتی ادارہ او ما یوعدونا وسخ نمانی تقویف اخروی چکل دیگا عذابو نوینی چو وعدے وسر کی دیشی اما العذاب یا عذاب پا دنیا کی و اما سا یا قیامت پا آخرت کی فس یعلمونا نظر دا چی دیتا و پتو لگی من هو شر مکانا سو کو اغام دا من هو شر مکانا دا مفعول به د پاره د عالمون محلا منصوب سوګ دغه ډیر سوګ دغه چې ډیر بد دی مکانن د حال په اعتبار سره و اذعب جندا او ډیر کمزور دی د لخر په اعتبار سره و یزيد الله الذين اتقوا دا بشارته زیات کی الله دا غچاره پاره چې هدایت مندره هدایت نورم ډیر تیر دنیا حال له وال باقیات الصالحات حالت اخروی اگر نیکے چی باقی پاتے کی دن کے لئے کاف کی مونگ ذکر کرو دائے خیرون غردین در رب بکستا در رب پنیزو سوابن پا سواب کی و خیرون غردی مرد دا پا اعتبار دا زیر واپس ہے مرد دا پا اعتبار دا انجام افر ایت اللذی تخویف اخروی دائے وقت حرامی ہو دا غنم و عاص بن وائلو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لوارو دا لواری کو بخاری روایت تے نچتا سیزو نمیزو نبدا جو اکڑو ریاض پہ ناغو تے مالا پیسے راکا نکرس کے لم لیٹ کولو نورتوی پیسے با علاقے در کوم چپا محمد کو بھرو کے اغورتوی خباب ہو لوارانو کو پو اوڑے رو چھ قسم پا خدای چھ دا کار نشکے دے کم مڑ شوی بیاجو اندے شومی نکی گنو پی خمڑ کے گم بیاجو اندے کے گم باو ما پی کدائی کرن آغا وقت کے بدل در کما چھ جو اندے شم بیاد امان مال غوارا اگا یادی ہر بد ماشی یادی وی خیال دے دے وطا اپر ایتا آیت خبری اللذی پا حال لاغا چا آیت خبری لاغا چا پا حال کفر بے آیات نا چی کفر اکڑے دے دمونگ پا آیاتنو آیاتنو کی آیت دا بعث بعد الموتم دیکھنا تا دین انکارو کو وقالا وائی لو تینا مالا برا کولشی مالا وولدا مالا ولادو التا خباب رضی اللہ تنو تو ایک برش کتا زمیلو شی زما بالتا غنڈا مندب رخی دلتے مال و دولت را کرده دی خواقی ایما التا بوم را کی ات طلع الغیب ردو آیا دی خبر دی پا غیبو نندارا بیکڑی نو امیت تقدا اندر رحمان عادا یہ اغسط را در رحمان سر بی رحمان ذکر کا عادا سو عادا مطلب دا چھ دیر خبر اکی که ان دیر کو ات طلع الغیب بغیر دو واسطی دا اسبابونا امیت تقدا اندر رحمان عادا دا اسباب پو واسطا کلا کلا راغ ردی نمک کے کلا نہ دراغ لے لڑو منے کلا رے جو قرآن کے راگے اوز بدا راضی شورو پیوش والا او پدرشم سپارہ کے بولے سر پورا کی خٹیر برازی کلا کلا سنکتبو ما یقولو زردا چ وسوسه مونږه اخکار کو باغ چ دی وای یا مونږه لیک ساتو ځان سره هغه چ دی غږیږي ونه مد له من العذاب مد او په خپل وخت بوله صدا ورکو دو دل را د عذاب نه زیاتو دل را من العذاب را عذاب نه مد زیات ول بیا بوله مال او اولاد نور کول تا داغه په دی بوله زیات عذاب ورکو ونرسه ما یقولو اخر به واخلو مونږ د نه هغه سوچ دی وای دی اسوی لہو تینا مالا مولدا دا خپل مال اولاد بو سرنی ونرسوہو ما یقولو دا ما یقولو چھ دے دا رہو نبدل لے نرسوہو دا ہو سرے چھ ما یقولو ویاتینا رازی بمگل قیامت کے فردا تشتور تشتور خان بھئی نبو سر مالی نبو سر دولتی واتخذو زجر نیولی جی دی خلکو من دون اللہ بیر اللہنا آلیتن نور مردگاران تفسیر قرطبی شیطانان ملائکو عیسیٰ علیہ السلام لیکونو لهم عزا دیر پارا چشی دیلا عزت ورکا ان کی مردگاران نوری نیولی جلتا مونگ عزت لٹو کلا چری دی نشی جوڑے دی مردگاران سیکفرونا بے عبادتیم زردہ چی دی بکفرو کی دی پہ عبادت ویکونونا اوشی بدی علیم پا خلاف دی کے علیم دی پا خلاف کے زدہ مخالفت کا ان کی رستو براشی چاچ عبادت کردے والا کنا دی بے دشمنان چی ویدا حشر الناسو کانو لو مادان علم ترا علتو آیت نگورے انہا ارسلن الشیاطین چی منگا ور پریخ دودا شیطانان منگا مقرر کودا شیطانان اطلاع رکنا منگا پریخ دیدا پخپلا علی الکافرین پا دے کافرانو تا عزوهم عزا چه خودکوی دیل را پا خودکوالو سرام را پاروی دیل را پا را پاروالو سرام تفسیر قرطبی چمباور کی دیل را پا چمباور کولو سرام چابکولوور کی چه ویخشا کمرائیو کا فلا تاجل علیهم تلوار بکوا دا جیبانده مولت ولوور کا ابتلا دا انما وجہ تعلیل انما نعد لهم عدا منگش مارو دا دیل پارا ساونا حافظ ابن کثیر دل تلیکل دی ہر انسان سلیریش ذرا زلا پس سلیریش تو گینٹو کے ساخ لی ایو یو ساول اشماری مفسرین لکی چھ مامون الرشید چھ دین دے آیت ہوئے انما نعد لو مادا رستم رازی وعدا ومعدا دائے ہوئے علماء وصر فقہا ناستو نبی اشارہ اکرل ابن سماک تا دائے ومعدس تے ما تلگ واد و نصیحت کوا ناغو تا واد و نصیحت شورو کو نورتوی اذا کانت الانفاسو بالعددی ولم یکل لها مددی فما اسرعو ما تنفدو چکل خبر دی صاف درسا او اگدی درنا سواکی درنا ناخر بیو دل ختمی گی حیاتو کا انفاسو تعدو فکل ما مزا نفسو من کنقص من مزا نفسو من کن تقست بهی جز آم ستا دا جون چه ده دا دا سو سونو نعبارت ده سا چه کلا اخلی نو مرد کمیگی دا گڑیال با پخا تنگ تنگ بے کولو غافل تجھے گڑیال یہ دیتا ہے منادی غافل تالا دا آواز در کی چه یو تنگ کیگی کنا دو نتکا برتنیز دیکھے گی یو سا دے واغستو یو قدم دے واغستو یو نوڑے دے واغستلا یو گٹ دے اوکو یو سوچ دے اوکو یو رد وش پدر بانے تیرہ شوا نو جوڑ نزدے شوے کبر غاڑے تور نزدے کے گے او ان الحبیب من الاحباب مختلسو لا یمنع الموت بواب ولا حرسو وکیف یفرحو بالدنیا ولذتها فتن یعد علیہ اللفظ والنفسو وی مر چکل راشی نو دوست نو دوست جدا شی نو مردغے گے نو بچے جدا شی لا یمنع الموت بواب ولا حرس مرگ تا مرگ اس چوکیدار نشی بندولے کتا بواب او حارس جو کڑ دے نو مرگ نشی بندولے او سنگ بخوشحال شی دنیا پلذاتو فتن یعد علیہ اللفظ والنفس چی الفاظ شمار لکھی گی ما یلفظ من قول الا لدہ رقیب عتید اساون شمار لکھی گی یو سات سیوا نشی غستلی یو گٹ سیوا اگر نشی کولے چی کل دے وقت راغی نہ پاغ وقت بٹی پیتری کٹی اور روان بے انما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين دا ارچا و جدا جدا طریقے سر حشری پکم اورت چم برا جمع کو متقیان الى الرحمن جنت در رحمان تا در رحمان جنت تا تفسیر قرطبی الى الرحمن در رحمان عزتن تا روح المانی رحمان ول عزتن اور کی کنا وفدا مل مان بجوڑ شوی وافد جمع وفدا وفد میمان جوڑ شی راشی ونسوق المجرمین دانور زناور تخفیف اخروی او شڑو بمونگا مجرمان لگا سنگا چی زناور خلق شڑی کافران و نافرمان الہ جاننم جاننم تاویر داتتگی ایدل تا دیر پیپسی کولس کلول تا بتتگی لا املکون شفاعتا پا دیتمو سپارش برا لکی مالکان بنی دا دید پا لا املکون شفاعتا دیب مالکان دا سپارش اچھا لنی مخصوصی زیدار خصوصیت دا صورتو چی دا عباد چی دی کنیکان دی ملائک دی بغیر دا اللہ دی اجازت نا سفارش بالکل نشی کولے الا من اتخذ عند الرحمن عادا سوا دا غچانا چکڑے دے دا رحمان سر عاد بے رحمان ذکر کو عاد سرے لا الہ الا اللہ دے موحدو فقال اتخذ الرحمن ولدا او دی وائی بے رحمان ذکر کو چنی ولد رحمان بادشاہ ولدو صبر دا تکی خو ترکے میں بڑا تکی رحمان خو دے خو قہارم دے عدل بڑے دے تکی چک پید لاگرے تا کنو با گوری دے سرا زکڑے را غلط خبر رکے جو تن پہ یو کوٹا کیجی کنا اور درو ہوئی نبل وطری بس کا بلا مگر والا چت برا اگر جی گی اللہ بھی دو نبلا دے اگر والا چسمان برا اگر جی گی لقد جیتم شیعن ادا خام خاپتا کچھ سرا رات لکڑلتا سو شیعن ادا پیوسی درن سرا منکرن عظیمان پدا سے منکر سرا چڈیر لوے رے دا خورتا دیر درن خبر اکڑلا وڑا خبر ندا سو اتخذ الرحمن ولدا وسوی ویدا وڑے وڑے خبر پرے دے گھٹ خبر راوالے گھٹ خبر کرسے را وڑے وڑے خبر دیدا لان کے جے کم دے شرکی او دیوی چ دا اللہ نا دا ورشتا اس وڑے وڑے خبر دیدا وڑا خبر دا وے شے انیت دا کرسے وڑا خبر دا دا وڑے درن خبر چا کڑے دا سو ن درن دا تکاد السماوات یتفطرن منه نز دے دی آسمانو نا چٹک بوچوی منه ردی دا وجنا وطن شق الارض او بچوی دا ازمکا اوم دڑی وڑی بشی اسمانو اسمان با دڑی وڑی شی ازمکا بوچوی ازمکا که استا کرسیم دا ندا با مشریگی رو بغردی گی اوزلو و تخیر الجبال و حد دا و رو بغردی گی دا گرونا حد دا دڑی وڑی دا سر که مفعول مطلق دے من غیر لفظی دا تخیر رو دا پارا دا پا کم خبر باندے دا سر چل شوی دے چا جلوس نہ رہو باسر نا ان دعو للرحمن ولدا لئن دا دیو جنا دعو للرحمن بے رحمان ذکر کو شیرا بلی دی دا پار دا رحمان ولدا ولد وما ینبغی للرحمن بے رحمان ذکر کو اون دی مناسب رحمان باچالا ان یتخذ ولدا چونی شید دا ان پارا نائب وجہ دارا این کلو دار سودت دعوام دا دویما این کلو نافیا ندی کلو ہر غسوک چھ پاسمانو نو پزمکہ کی دی و کلو نتو داخرین اللہ تر رحمان مگر راضی با رحمان با چالا بے رحمان ذکر کو رحمان لبا راضی اتیان معنوی یا حصی یا بہتا گور یا حضری گی با عبدا فعجز سرا بندگ سرا حالت دنیاوی لقد احساهم خامقا پتاکی سرا راگر کری دی فقفل قدرتو و عدهم عدا او دیلش بیرل دیش میرل ارس والش ماری مخی تیر چکنه کارون والش ماری خبر والش ماری کپره والش ماری لدی او آخرت که بسنگ چلی و کلهم تی که باری یو لات طول چلی آتی رازی باغتا یوم القیامت دا قیامت پوردو فردا تشتور یوم لا ینفع مالون ولا بنون الا من اطلع بقلب سلیم لقد احصاهم خامخا را گر کری دیدیم ان الذین آمنوا بشارتو یقیناً آکسان چیمان راوڑے دے ایمان سر صدقو تفسیر قرطبی تصدیق کردے دے وعمل الصالحات عمل کبھی نیکو سیجل لهم الرحمن ودا آخر کے رحمان بیا روڑو ور بکی دیلا رحمان بادشاہ پیدا بکی دیلا رحمان بادشاہ ودا مینار خلقو پدلونو کے اسی برا خلقو خوخی فَإِنَّمَا يَسْفَرْنَاو بِلِسَانِكَا یقینا مونږ دا قران هو ذمیر راجر قران تا مونږ را قران آسان کړه دے ستا په جبا لسان نہ مطلب لغت ته رول مانی ستا رقم لغت عربیت دا سره پار دے لتبشر بیل متقینا و یوم نحشر المتقینا دیر پارا چې زیر ور کې ته په دې سره متقیان وتا و تنذر به ير ور کې په دې قران و ذکر به و ذکر بالقران من يخاف وعید قوم اللد دا سے قوم تا چھ جگڑ مار دی دا قریش در جگڑ مار دی بلہم قوم خصمون لد اگر چھ بالکل حق نہ قبلی او باطل ڈیر جات خوخی وکم آلکنا قبلہم من قرن تخفیف ہو اور ڈیر الکڑ جمونگا مخد دینا لپیڑونا حل تحسو منہم من آدن آیت وینی دینا یوتن او تسمع لهم رکزا یا اور دی دا پارا رکزا سکش کڑپو ساوا سخکالو سخکالو اشتا نا سون زور ورو دیز مکی او خوڑلو سون نوجوانانو زوانی او بشوی دا سورت توحام شبہات لری شو بیام کدی خبر نمانی نا اے پیغمبر دا توحید مسئلہ دیر پا بادرے سر بیانوا او مسائب برداشت کوا اصنی چی دا آدم گنتا کی علیہ السلام ستان اجتیادی خطاو شی تا موسیٰ علیہ السلام ان دکے کار شروع کا اور دیر پکلا کا مقابلہ کوا آیاتون دا توحید و تجیو پک برق رازی لکہ بنی اسرائیل کے دا معجزے و دا توحید آیاتون برق راتلل ندل تا توحید و تجیو آیاتون پینزر یو پینزر بلو دا با برق رازی تفسیری دلیل نقلی دا موسیٰ علیہ السلام اغب ذکر کی گی پا دی صورت کے دا صورت توحا یا فضیلت دیکھو پک خوشتا خلق ذکر کی چه ان اللہ قرات طہا و یاسین سورۃ طہا و یاسین اللہ پخپل لستو آدم علیہ السلام لا نو پیدا ردن زر کال مخ کی ابن کثیر دل تر روایت نقل کی ملائک وے سخ کلے کلام دے چه پچا نازلی کی امت ہم کلے دے کہ مخیٹو گڑونو کی زڑون ہم مدے دار دی کمی جبی چوائی غم دے رخ کلی دی خو لیکن یو خبر دا ہر سو کی تی بیانی نو سر بدائی اغم لکرد ابن کثیر پر دے کے ھذا حدیث غریب و فیہ نکارۃ دا روایت دا سے دیر خواندور نہ دے مزیدار نہ دے ابراہیم بن مہاجر اور دد شیخ دے دوڑ بان کلام دے ہاں ٹھیک دا رجسٹرڈ مفتی دی کری دی چھ پ فضائل کے خیر دے انور لکھی جن دے خیر دا چل لے وغلی کری دی چھ خیر دے روایت پسند کے کلام شتا تاریخ دے مشک چھ دے پائے کے پپنزم جل کے سب 141 کے تا روایت چکر نقل کرے دے ناغوی پی اسناد یاد الحدیث ابراہیم المدنی ابراہیم مدنی دے وہ کذاب نو او دے دروغ جن دی یہ لکھی بدان تا مدنی کنا پلانے مدنی یہ دروغ جن او مدنی بم لکھی اول حدیث موضوع نو اغوی حدیث موضوعی دے بالکل توہا سورۃ توہا تفسیر قرطبی کے اگر واقعہ دا عمر صرف دا اسلام ذکر کرے دا تو عمر صرف دا اسلام دیر واقعی دی یو پا کدا واقعہ دا یو یو آیت ہو رہے دلے ہو چدا وما ہوا بقول شاعر قلیل اما تومنون یو پا بخاری کے راضی پا بدخانہ کے ہو دو آواز ہو رہے دے یا جریح ہو امر النجیح ہو رجل یسیح ہو لسان فصیح ہو یقول لا الہ الا اللہ لیکن اگر واقعہ دل تک مفسرین ذکر کرے دا چدا در دا آیتوں نے ہو رہے دل عمر صرف اسلام راوڑے دے ما انزلنا عليك القرآن لتشقى آیت دا تشجیع دے ما ندی نازل کرے پتا دا قرآن لتشقى چی تو پا تکلیف کے پریوزے تا مشقت پری وطول دا پارا مارا قرآن ندی را لے گلے مشقت با برداشت کے دیکھ اشکی نے چلی گی نزاکت نے چلی گی دا پینڈے شیخ رحم اللہ و پتے دے وے ہر کے عاشق شد اگرچہ نازنین عالم است نادکی کے راستہ آید بار میں باعت کشید کم چی عاشق شو بیا با نزاکت پریدی نزاکت خود محبوبو کار دے دا عاشق کار ندے ہر کے عاشق شد اگر چی نازنین عالم اس نادکی کے راستہ آید بار میں باعت کشید دا قرآن عاشق با مشقت برداشت کی ہاں دا دے مرتبہ دے ردا بلکل کرا سنت سر یو روایت ابن کثیر دے دے کے اومہ سورت فاتر کم نقل کر دے سورت فاتر کم شتا ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا او پدی دے کم روایت نقل کر دے یقول اللہ تعالی للعلماء یوم القیامت اللہ رب العزت چکل فیصلے تا کیوں نہیں کنا اول با علماء رو غاڑی او ارتبوی چی ما تعالی علم در کر دے عالم حکمت میں در کر دے نزق دا غوانم چو استاو بخما دا دا ما ته پته رته چوکا پوکا کړي دا غو دی غو پکې شوی دی خو ولا او بالی پروا می نشتا دین دے رسول دے قران دے رسول دے دا قران عالم وی قران د وجنا تاش پرون کړي وا او تار گرمی خوبونه نو کړي دا پکشته او روایت کې زاغ قران ما ازمات نهار کا چې دا ورځ به تابانه تندراله لپاره گرما او ته و بولم نه پاسې دی قران ته بناسوي او شپې تاسو ګری برداشت کړي دی قران کتابونه دې قتل نزتانن جهنم ته نه ورځوم ولا وبالي سنده جيد بالکل کرا سند دلته ذکر کی الته ذکر کی الا تذکرتن مگر دا خو یو یاداشت مقصد د انزال سره مشقت خو نه دی لمن یخشا تپاره دا غچا چې دی یریږي الا استثناء منقطع لیکن دا خو یو یاداشت هغه چاله چې یریږي د الله نه تنزیلا آیت د توحید د تشجیع نرستو نزلنا او تنزیلا نازل کړی موږ دا قران په نازل اول سره نازل دل لدی دا غزاد در طرف ندی خلق الارض و السماوات العلا خلق الارض چیز ما که پیرا کردی دا خط عالم یادی سرد طول متعلقاتو خط عالم روح المانی و السماوات العلا اسمانونا او چطو چطو العلا لکا کبرا چی سنگره او چطو چطو اسمانونا اللہ پیرا کردی الرحمن هو الرحمن دقا رحمان ذات تی على العرش استوى فقبل عرش باندې برابر دې مونږ مخ کې ویلو معنا خو مونږ ادا کو چې پارش باندې برابر دې خپل شان مناسبو خو لیکن دا وړر زیاتی کچا بل معنا کړی چې استولا اته ولړ بيد تشوي تلبيس ته کړی دی ولا تلبيس الحق بالباطل کدا وې نزدک دې دین نه شوکانی بچکیږي ان امام رازی بچکیږي ان خطیب شربینی بچکیږي بیا ودانه وای چې شربینی لیکلې دي بیا وې بدعتي لیکلې دي چنین تبیدت وی اللہ مالو سیدی دے پی لگباس کردے رے چھے وقت صحان بعض سلف تا بعض سلف انا خدا نقل لٹک دا مانا کو کا خو کچانی کردی نا سلف انا سلط صالحین و سلف انا دا نقل لے چھے بعض خلق پا کی تفسیر بل کردے رے ففی صحیح البخاری صحیح بخاری کے مانا مجاہد کی استوا علی العرش علا علی العرش ابو العالیہ مانا کی ارتفا علی العرش خاغوی چې زمانه خلک د پوز کې چې ستا په صفاتو کې سم مسلک دی وانا امیلو ال التاویلو زوی مچ کله کله باد آیاتونه پکې شتا استوار لرس کې دینو کوما خو باد آیاتونه دا شته چې پای کې به تاویل کې خو لیکن ور سره دا وایما چې ګور لوازم د جسمیت با الله له نه ثابته او باری دینو کې تاویل کوما څنګه الله ته نسبت شوی دی سنا فروغ لکم تاویل کوما یا حسرتن علی العباد ما یاتیم من رسول تاویل کوما دا اللہ حسرتو او یو عدیس تک سیش کلام پیشتا انصحا الحجر الاسود و یمین اللہ فی ارضی حجر اسود دا اللہ لاست پر ازمہ کا خیلاس کچاو سر مصافحہ اکڑا کھولے کنا اللہ سر مصافحہ اکڑا نو دیکھ دا تاویل کوما زدانو ایما چھ حجر اسود ام پس فاتو کی رازی اراش اخکار اخکار بلکل والا امیلو ایزن الى القول زدا قولم کوما چلک پدی کے میلان دما تاویل تشتا او بعض نصوص داسری چاغه پخپل ظاہر بانے پریدم استوار العرش یا برابر چو پخپل عرش الرحمن علی العرش استوا له اکی او اللالا ما فی السماوات و ما فی الارض اگر سدی چ پاسمانو نوز مگا کری دو دلیل نے خود اور دل تشجیع و توحید خوز پدی بانے اثر مرتبہ تصرفات یو دا اللہ دی دا بلچانا دون غیری لا شرکتن ولا استقلالن نا شریک انا مستقل روح المانی وما بینهما او سچی دی دوارو منس کی دی وما تحت سرا او سچی دو زمک پویخ کے پا لمدہ خطا کی دی سرا لمدہ خطا خلق چی فرق بیانی کنا بکل فرق بین السرا والسریا وکل فرق بین الفرش والعرش علم تے اگو رکن سونو چتے زیم دعوی وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ ده علم بیان ده کچر تا تپا تاوا وینا که نده ده پا اوریدو کس شک ده فَإِنَّهُ زَكَ چِه اِلَّتَو يَعْلَمُ السِّرَّ ده اللہ اوری دراز داره خبری واخفا و دزده اراده پتی خبری الله لا اله الا هو آیت ده توحیدو هم دکا اللہ ده نشتا مردگار بیده ده نبل سوک لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى دے اللہ را پارا خیستا خیستا نمو ندی یا رحمانو یا رحیم رحمت کا استغیث آیت دا تشجیع وال اتا کا حدیث موسیٰ استفام تشویقی لے راغل دے یعنی شوق پیدا کا یقیناً راغل دے تاتا خبر دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ اس دا دیر ذکر کی چدا سے مسلخ کل مدیدار اور سوا از را ناران کلے چولی دو نارا نور از را نارن پلار روانو شعیب علیہ السلام نے اجازت غوخت ہو اوی دا مور دا رور دا حارون دا مور زیارت دا پار دما او پا زنگل کے روانو او ملگر و سرنو خد و سروا او پا خربان سورو او شام دا بادشانو نیری دو او لار بدل کروی نو رو گدرت خطا شو او بچی اوی امشو مفسرین دیده لکی و ولد لہو ابن فی لیلت مظلما تیارش پوا او بچی اشو او سرزیم وا او لارم رکا کڑی وا او ور اولی دو پخپل خیال کی اولی دو ور نده نمالو قصص که بواقع راضی نورو ما از را آنارن پخپل خیال کی ور اولی دو فقار علی آلی پل آلتے ہوئے ام کسو ایسار شے ما پس مراده انی آنستو نارن مالی دل دے ور لعلی آتی کم منا بقبسن شاید چیز تاصل روڑم در اغی ورنا بقبسن لیتکی بلکم شعلہ شونٹے تا دلیل لپدی ابن کثیر چیر تیاروا پی قبسن سکر اوڑی او اجدو علن نار ہدا یا با عموما علن نار دور پکوا کے ہدا لار خود ان کے یا برا تو بوخی لار برا توخی معلوم دا شو لار رکا کڑی دا دیعت نقبل دا معلوم شولا او ور بلیگی ندر دا خیالو چی دا قدر ایک بس کسانی طالبان پہ باور کر خدای نور پہ ورے دو اگر اور نو اگر نور والتا کے دا اللہ انواراتو فلما آتا کلچ راغے دے ورتا ہا النار موسیٰ علیہ السلام نو دیا آواز و توکڑے شو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انی انا ربکا زستا ربیما فخلان علیک اوباسا خپل پیزار اوباسا چی دا پیر برکتی شی اسے ادب و احترام ہم دارے سوچت زی تزی جماعت تزی نہ پیزار و باسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اور دو خبر دی کی کلا خدا کی چھ نبی علیہ السلام بکلمونس کو دام شپکے اذا صلی احدکم نمتم وے چھ پتہ تو کہ وطن منس کی کنا نا غل پکار داری چھ خپل پیزار و باسی او فل یخلعن علیہ بین رجلی اور دی خپو پ منس کرے پیزار کی دی تا دلیل لدے دا پارا ذکر کی چھے ارہ تدرے گا دا چھے کلوی ارہ تدرے گا نا تا پوست کی گی چھے رہے ہو خدای چھے سپونہ نے گوائے کنا نا پائے کہ خطاس وائے اگا و گٹے دا برابر وائے مونگا ہم وائیو خو مونگا وائیو مطلب دا دے چھتا سب برابر کا اس چھے تو دنگ دوارا یو دے ادرے دلو دگا اگی خو نا برابری گی کنا خدا دے دگا مطلب دے چھے سب دا احتمام کا خوچ کم کس زان لبنس کی یا امام صاحب دے دی چنگولی اولاد لے ارد دونا نائے کے بیادی داوی چیر آر کس دے خپل پیزار د خپل و خپو پا منس کی دی دونا با نبی علیہ السلام او کم کرے دے چی ارد تو درے گئے پیزار بکمو دا پیزار بوٹان دا نبینو کیڑے باوی اغام با حدیث و کرازی سپکی الگ زی کے برات لے لیکن دی چی سونارتی کی کنا دے کے ندی موچی ٹول دکان نازی چمیار ٹول دکان نازی آواز سپلے نا یو طرف تو خدا وی او بل طرف تو سوی دا پکیمش تھا چگوارے مونس چکوائے کا نا سپلو سرا بکوائے اور دو منحاج اگر رجسٹر مفتی لکی فلا یم بغیر مسلم دا رجسٹر و تدکوائیو چی دا ایخ پلا پاگی منحاج رسالہ کی رکلی دی چی دا مون دقا مفتی دی یو بل خولے دے دا دن تپوس کوائے دے دا قرآن و سنت پرانا کے بدلے جواب در کی دے دیر ماہر دے ناغوی لا یم بغیل مسلمن چی مسلمان ذاتوی ناغل دانے دی پکارا کسو پا سپلو کے منس کی ادے پہ خپا کی گی دیکھو خو نبی رغبت ور کردے دے چی منس پا کے کوا درم جل 406 صفا تدقی بتاوی بلکہ یو دے لکی چی دا مستحب دی چی دا سے اوکا اور دیتا کسو بد گونی دا بدتی دے دا خبرم کردے دا دے پس 450 درم جل کے بیا کڑے دا نہ چرازے کا نا سپلائی بری یو پکے بل لے نیل المرامی لکلے دے د بلوغ المرام شاله د پختو کې نورستانی استاد نو داغه نیر المرام دې دې خیریه ولا چاپ کړه دې ریاض کې او مؤسسه را وځي کې خرچې کني خرچې ارته چل چور کې وایي ولا چاپ کړه دې نه یې کې صفه 170 باندې لیکلي دي چې پڼو سر جمعه تزا او بوټانو کې مونږ کواته بوټان جوړ کړی بوټان پکې دي تګړ بوټان نه دي دې سره دا سنت طریقه را سنت داری چې بوټان باندې پخوي او دا د يهودو مخالفت ته نیر المرام صفه 170 فخلعنا عليك وباسا خپل پیدار ناغي پیدار مو باسا بوټان سره راشه ابیه خدام لیکلی دی جان نماز بنه غړی خو غړی او په پوزي بنه ودرېږي خو سنت طریقه کې ودرېږي اخواته ويم د کرا پاهواته بیا عمل نکي خلکو ته وی یاره سو بنی چې زموږ نه پاره د چټایان تنظیم کین مردان کې وسړې پیدا شي موږ دل ضرورو انک بلواد المقدس توا دا الته یقینا ته پای کاندا پاک کی یان توا توې نوم دې وان اختر تو کام ها اسی دو کردم مدار ته دینه مو باسه بوټانو موږ به تر طالبان ته به سپلیو باسه موږ ته لا پوجان دې بوټانو باسه نه موږ سپلیو باسو یلته پریډ کی درز درز شروع کړی دي هر کارنن مدار سره خوا کې موږ باندې ولې سپلیو باسه کو مقدس دے تے چیز جمعہ ترازی دے جمعہ حفاظت کوا داغه سپلے نی دے پیغمبر اغا انا دا غلاری دی او بللا جے پدی کہ تم انس کے نہ دے کہ دا پنجا دارا کگی دل لتا وے دل دا خون کیگی وان اختر تو کا تما غور کڑے جان لا فس تم غکی راغ تچ تا تے وہی کولی شی اول چ سبق دکے کنا سفیان ابن عینہ وی غخ بریخی چ غکی دے نبی او پوئے گئے اول با استماعی بیا با فهمی بیا با حفظی بیا با عملی بیا با قرولی دا مرتبی دی پاکی پینزا اول پاکی غوکی خودل لی چه غوک نگده نسو پاتی شی خبره لی ما یوها آگه تا چه وائده تا کی دیشی سر تا وائده کی دیشی اننی اناللہ آیب دا توحیدو زو اللہ یمام لا الہ الا انا اشتبال مردگار بیدمان بلسوک اول قدر فعبدنی عبادت کا وادما واقم الصلاۃ لذکری او منز قائم وا زما د یاداش د وجی یو معنا خدا رج منز کے گنا زبر یاد ام دات زک منز کے چ زری یاد منز کر تعالی مکه ترے واعبد ربک کانک تراو دو معنا دا چکل ود پاتشوی منزنا پاتشو نو من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلی اذا ذکرها پکار ورداری چکل ایر آیات شنو منز دکی اقیم السلاة لی ذکری ست آیات شنو منز کوا ندیوی دیو سنکو ما در رمضان اخیری جمعه که کدامری دا روانه دا نپایی که یو بیلما دا استاد بایی تاگه نبا منزو نا کداشیوی نا بارمک کشی و ما بڑا دا غرف شروع کردی و دا طول کال منزو نا وی و تا کدامری خود دا طول کال دا طول عمر منزو نا ویا اگا برات جکم دینا ماف شی اگا ماف نو چنی سابون پچ ان الساعات اتيت يقينا قيامت راتن کریم عبادت زکه کو چلته بدل اجر درکی قیامت را روان دی اکاد اخفیا کله به ما ته پته نشتا اکاد اخفیا نزدلا چې زید خپل ځان نوم پټو ساتم الله وی چې دونه می پټ کړی دی لتو جزا کلو نفسم بما تسعام ته دې لپاره چې بدل ورکړی شي یار یو نفس تداغه چې دس کړی دی فلا يسدنك عنها تادوانڑی د قیامت د تیاره ناغسوک لا یومن بها شیمان نلری په قیامت او خواہش تابیداری کی پتر دان تبا بشتو وما تلکا بیمینک یا موسی رسالتو او سدیس تا پر خلاف کے موسی علیہ السلام دا تن تپوس کی دا تپوس دے لنے چا اللہ تا پتہ نشتا قال ای عصوائیو ورتے ویلو چی دا دمام سارا خبر خو پدیم برابر ایدلا اتوکو دا نور خبری دا ډېر خوګې را باندې لګي څوک چې خبرې د جانان راته کوي نه.